Γεια σας, Αποστολή. Γεια χαρά. Καταρχάς, ο Μητσοτάκης βάλε ένα ξερατό μετά τη λέξη Μητσοτάκης. Έτσι να, γιατί, πλεονασμός. Βγήκε και είπε αυτό, χρόνια πολλά στο κόμμα του, ναι, να ζήσουν να μας κυβερνάνε. Το μπάζωμα που λένε ότι είχε από κάτω πτώματα και θέλανε να σηκώσουν τα βαγόνια να σώσουν τον κόσμο από κάτω. Γιατί συνέβη αυτό, το οποίο δεν είναι μπάζωμα, έπρεπε να επιχειρήσουν γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές, κυρία Αναστασοπούλου. Έχω δει σε διάφορες έτσι καταστροφές, σε σεισμούς, σε τρακαρίσματα κτλ. Πάνε και αφαιρούν αντικείμενα κομματάκι, αν είναι κάποιο από κάτω. Δεν πάει ολόκληρο γεράνο να σηκώσει ολόκληρο το βαγόνι. Έλα, καημένη τώρα. Κοινή λογική. Για Μητσοτάκη δεν μιλάμε τώρα, έλα, μην τρελαίνεσαι. Ξαναβάλε άλλο ένα ξερατό. Αφιερωμένο σε εσάς, τους καθημερινούς μαχητές της ευθύνης και της προσφοράς για μια καλύτερη Ελλάδα. Ναι, καλό μεσημέρι. Επίσης. Αποστολής. Ναι. Καλό μεσημέρι, Κέρκυρα, Πλάτωνας. Κέρκυρα. Ωραία, ομοφοβικά πράγματα στην Κέρκυρα. Ομοφοβικό καρναβάλι για πάντα. Ούτε το καρναβάλι, Okay. Να σου πω. Τι ούτε το καρναβάλι. Αυτά με τα. Ήταν okay το καρναβάλι, δηλαδή που καίγανε τον Κασελάκη. Αυτό είναι okay. Ποιος τα οργάνωσε αυτά, Δένδιας ή ο Νίκος Γεωργιάδης. Παλαβός και έκανε αυτό. Δεν μπορώ να πω λίγο εγώ γι' αυτό, ναι. Να αλλάξεις νησί, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αυτό με τα βαγόνια που λέμε συνέχεια. Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Να πω ότι έφυγαν οι γερανοί από εκεί για να μπαζωθεί. Οι γερανοί πήγαν από την πρώτη στιγμή, σηκώσαν τα βαγόνια, καθαρίσαν τον τόπο και μετά ήρθαν οι μπορντόζες και στρώσανε. Έτσι. Ωραία, γίνονται μια σειρά οι δουλειές τώρα. Θα σας δώσει και λογαριασμό ο υπουργός πώς θα κάνουν τις δουλειές. Ναι, μα δεν μπορεί να το βλέπω εγώ αυτό που με έδωσε στη λιγοδομή και σκάβα, ας πούμε, για να μην το βλέπουν οι υπόλοιποι. Καλά, οι υπόλοιποι, ναι. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, αλλά και εμείς που θα βλέπουμε και τα πούμε, λίγο τρελαινόμαστε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι λένε ψέματα αυτοί οι άνθρωποι? Τι λέγε, λέγε. Ψέματα κάτι θα μείνει. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα ποτέ? Όχι, απλά είμαστε κακοπροαίρετοι. Έτσι, είσαι κακοπροαίρετος από την κορφή ως τα τσαρούχια. Ναι, ναι. Αυτό. Εκπομπή, δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Η χτεσινή εκπομπή ήταν μακράν καλύτερη. Μόνοι είστε, αλλά και εμείς είμαστε πολλοί που σας ακούμε και σας πιστεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χτεσινή εκπομπή. Έχω πάρει πάρα πολλές φορές. Άρα δεν είμαστε μόνοι, είμαστε πολλοί και είμαστε μαζί. Είμαστε πολλοί. Αυτό όμως, έτσι όπως το έπιασε ο Θήμιος, για αυτή τη νεολαία, για το τι δεν χαίρονται, ειλικρινά λυπάμαι για αυτά τα παιδιά. Καλά, για τους γονείς άστους. Τους γονείς τους ξέρουμε. Τους βιώνουμε κάθε μέρα. Αλλά να επανέλθω. Τι λένε ψέματα οι άνθρωποι? Δεν λένε ψέματα. Δεν λένε ψέματα, ρε παιδί μου. Απλά μπορεί να ξεχνάνε ένα κομμάτι της αλήθειας, ας πούμε. Να, αυτό δεν είναι ψέμα. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Οι υπογραφές να φτάσουν μέχρι εκεί που δεν πάει. Μέχρι ένα σημείο πάει. Σταματάει πριν το 41%. Α, το 41%, ναι, εντάξει τώρα. Υπάρχουν και αρκετοί συνυπεύθυνοι σε αυτό, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, δεν νομίζω να νομίζω ότι είναι ψέμα κι αυτό. Όχι, αυτή δηλαδή, είναι η μόνη αλήθεια. Προς Θεού. Να συνεχίσετε έτσι και ευχαριστούμε πολύ. Έλα ρε, καμπλά, έπιασα ο γυμναστηριακός. Θα είσαι σύντομος και περιεκτικός. Είμαι πάντα και σε ευχαριστώ και παίρνω τις βρυσιές πίσω που σου είχα πει ότι δεν με είχες βγάλει στους αγρότες. Α, να χαθείς, σουλάρα. Τέτοια κότα είσαι. Το άκουσα το Σάββατο. Εγώ, μαλάκα λοιπόν, που λες, προέρχομαι από μια γενιά γαμημένη που ήταν πολύ με μπούλινγκ, με πολλούς μαλάκες, γειτοποσκούς και τέτοια. Δεν μας νοιάζουν τα ερωτικά σας, κύριε. Δεν μας νοιάζουν τα ερωτικά σας. Άκου, μαλάκα, πηγαίνανε κάποιοι συνομήλικοι μου και περηφανόντουσαν οι μαλάκες ότι είχαν πάει συγκρού και είχαν πλακώσει τραβέλια στο ξύλο και τέτοια. Όπου η πραγματικότητα είναι ότι τα είχαν πλακώσει τα γλωσσόφυλλα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, τελικά σήμερα, φίλε, έχω πάθει τέτοια πλάκα με αυτό που είδα στη Θεσσαλονίκη. Χιδογάμιδες, τι κολόπεδα αρχιδόπεδα είναι αυτά, ρε μαλάκα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Παρεξηγούνται οι γονείς τους. Στα αρχίδια μου γράφω και τους γονείς που είναι μουνόπανα τα ίδια. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν θα ήθελα. Παρεξηγούνται τα μουνόπανα. Μου, εγώ μια ζωή θα λέω αυτό που πιστεύω και στον πούτσο μου, τέτοια γιδό. Λίγο τη γλώσσα να την προσέξουμε, πολύ καρά εις κάκης μας βγήκες. Ρε μαλάκα, τι γιδό γάμιδες, τι αρχιδόπεδα είναι αυτά, ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν να πάνε να κυνηγάνε τα παιδιά σήμερα? Εντάξει, κι εγώ μπορεί να με ενοχλεί το α, το β, τι θα γίνει, ρε. Παιδί μου, αυτά είναι αντρίκια, δεν είναι τώρα 150 εναντίον 2. Έχουνε κάκαλα, δεν είναι αντί έτσι. Μαλάκα, αυτοί είναι νέοι άνθρωποι, να πω, ρε φίλε, τρελάθηκα. Νέα παιδιά. Τρελαμένος ήσουνα, σ' αφήνω, γεια. Άντε γαμίσου με τα μουνόπανα. Γαμίσου πρώτος. Κλωτσές τα μουνόπανα, τα αρχίδια του κερατά, γεια. Έλα, καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Ας ξεκινήσουμε από το ότι οι Γερανοί αυτοί, οι πάρα πολύ μεγάλοι και που πρέπει να σηκώσουν τα βαγόνια, είχαν μπει από την επόμενη μέρα. Από την επόμενη, μέσα στις λάσπες. Είχαν ανοίξει τα πέδιλά τους, σήκωναν βαγόνια, μετακινούσαν από εδώ και από εκεί. Παρ' όλα αυτά, ας δεχτούμε ότι το έκαναν για να μπορέσουν να σηκώσουν τα βαγόνια. Μπήκαν οι Γερανοί, μπήκαν, ξεκίνησαν να ρίχνουν χώμα, όμως οι άνθρωποι την τρίτη μέρα φωνάζαν από κάτω. Σας παρακαλώ, σώστε μας. Ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα, και πρέπει να πάνε Γερανοί βάρους 20 τόνων να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι. Και πήγαιναν και τους έλεγαν: περιμένετε λίγο ακόμα, σε τρεις μέρες τελειώνει και η ασφαλτόστρωση. Μόλις σχηθεί και η πίσα, θα σας σώσουμε. Θα έρθουν οι Γερανοί, θα πατήσουν. Και φωνάζαν αυτοί: όχι, όχι, περιμένετε λίγο ακόμα. Τώρα έπεσε το γαρμπίλι. Αύριο έρχεται ο εργολάβος να ρίξει και το 3α. Μεθαύριο θα ρίξει την πίσα και σε 4 μερούλες θα έρθουν οι Γερανοί, θα σηκώσουν τα βαγόνια, θα σας σώσουμε. Έτσι ακριβώς έγινε. Ναι, αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Ήθελα να πω όσο αφορά τα Τέμπη, κρατικές δολοφονίες δεν διώκονται ποτέ. Έτσι, γιατί γνωρίζεις και εσύ ότι όλες οι θεσμικές θέσεις, δικαιοσύνης κτλ. Είναι δικά τους. Μαρφίν, π.χ., έτσι, τίποτα. Σάμινα, τίποτα. Μάτι, τίποτα. Μάνδρα, τίποτα. Μα δεν τους ψηφίζουμε τώρα κυβέρνηση για να έχουν ευθύνες τέτοιες. Ακριβώς. Επίσης, άμα ήταν κακοί, θα ήταν φυλακοί. Οι κακοί είναι στη φυλακή. Τέλος. Ακριβώς αυτό. Ναι. Παρακαλώ. Αποστολή. Έλα. Άκου να δεις. Όταν ακούω τη λέξη του πρωθυπουργού μου πέφτουν τα μουστάκια κάτω, ρε. Εξήρισε τα και εσύ να μην σου πέφτει τίποτα. Και το μουστάκι είναι καλή περίπτωση να σου πέσει. Φαντάζεσαι να σου πέφτει τίποτα άλλο. Είναι ο φερεντές του που στη λέω το μουστάκι. Όχι, όχι, όχι. Του μαλάκα είναι και του φασίστα συνήθως. Εντάξει. Για να συνεννοιόμαστε. Τώρα, όσο και για το καρνάβαλο και σε αυτό, εντάξει, τώρα στην Κέρκυρα που έγινε και δεν ξέρω που αλλού. Καλέ, αυτοί βγάζουν βουλευτή τον Νίκο Γεωργιάδη, το σύμβουλο του Μητσοτάκη. Ναι. Που είχε καταδικαστεί. Ναι, μην τα πω, ξέρουμε όλοι. Τον Νίκο Γεωργιάδη. Δεν πειράζει, δικαίωμά του. Θέλω να πω, δεν θα κάνουν τον Κασελάκη να τον κάψουν, έλα. Δικαιωματιστές όλοι έχουμε γίνει, οπότε εντάξει, δικαίωμα εκεί, δικαίωμα από εδώ, δικαίωμα πιο πέρα. Εντάξει, αυτό είμαστε, καλά παθαίνουμε και του χρόνου. Αυτά. Γεια σου, Τσολιάνη. Γεια σου, Μαναρή. Κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά. Ήθελα μια παρατήρηση, όχι σε εσάς, προς Θεού. Κάπου είχα διαβάσει ότι η ευημερία ενός τόπου συνδέεται με την ελευθερία που υπάρχει στους ανθρώπους. Και κάπου αλλού είχα διαβάσει επίσης ότι η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Βέβαια, ψηλά γράμματα. Σε λίγο θα μου πεις και Χορχέ Μπουκάη τώρα, ηρέμησε. Ψηλά γράμματα για αυτά τα παιδάκια τα υπέροχα που τραμπουκίσαν ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Επίσης και για αυτά στην Κέρκυρα που άκουσα τώρα πριν από λίγο που λέγατε για το καρναβάλι. Και ήθελα απλά να πω ότι αφού δεν ντρέπονται αυτοί οι γονείς για τα παιδιά που μεγάλωσαν, ας ντραπώ λιγάκι εγώ. Στηρίζω Φόβη. Στήριξε. Είσαι της κατάρας κι εσύ, ε. Όχι, αυτό δεν το έχω ξανακούσει, ούτε καν το είχα σκεφτεί. Τι είπε, να μπουκώσει ο κόλλος, να σφινώσει, τι είπε, κάτι. Ναι, να βουλώσει ο κόλλος. Σου εύχομαι, Δρακουμέλ, σε σένα και στα δρακουλίνια σου να βουλώσει ο κόλλος σας. Καλή νύχτα. Να βουλώσει. Που δεν υπάρχει χειρότερο από βουλωμένο κόλλο. Δεν υπάρχει, φίλε, και χειρότερο. Δηλαδή καλύτερα να σου βουλώσει η κεντρική αρτηρία, να πούμε, όχι ο κόλλος. Φίλε, δεν το έχω ακούσει. Πρώτη φορά το άκουσα. Λοιπόν, στηρίζω Φόβη και αυτά που λέει αυτή η σερβιέτα το απατημένο. Να πούμε. Δεν αφορούν καμία τεχνική που λέει ο Θήμιος ότι χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή. Ποια από όλες τις σερβιέτες, κύριε, συγγνώμη, το παίρνει ολόκληρο πακέτο. Διευκρινίστε, έχει πολλές. Αυτό το ξεφωνιστήρι. Λοιπόν, αυτή η σερβιέτα του αποτιμένου, λοιπόν, έχει ασυλία. Γι' αυτό λέει αυτά που λέει. Το απατημένο το ξέρετε ή το λέτε έτσι. Δεν θέλω να λέμε ότι να είναι. Έκανε μετάφραση στο σερβιέτα του απατημένου, να δει τι βγαίνει. Λοιπόν, αυτό έχει ασυλία. Γι' αυτό τα λέει αυτά. Και όλοι αυτοί που μιλάνε έτσι ασυλία έχουν. Γι' αυτό λένε αυτά που λένε. Μάλιστα, αγαπητέ. Βεβαίως, αγαπητέ μου, η συζήτηση έχει ανέβει επίπεδο. Λοιπόν, και για να μην είχαν ασυλία να δούμε τι θα λέγανε. Για να, τέλος πάντων τώρα. Αλλά. Τα πες όλα. Λοιπόν, έλα, γεια. Έλα, ρε μάγκα. Έλα. Καλώς το, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, για αυτό που είπε τώρα μέσα ο Θήμιος για το γεγονός, λέει ότι κρύβεται, λέει, κάτι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό προσπαθούν να το συγκαλύψουν. Εκτός από αυτό, είναι αδίστακτοι. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτός δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Τι είναι αυτά που λέτε, από πού και ως πού. Ναι, ναι. Ο κόσμος που ακούνε και πολλοί νεοδημοκράτες δικοί τους, να το ξέρουν αυτό. Ότι αυτοί που τους κυβερνάνε είναι αδίστακτοι. Ξέρετε, πάνε να πει αδίστακτος, πάνε να πει μαφιόζος. Ξέρετε, πάνε να πει μαφιόζος. Πάνε να πει ότι δεν τον νοιάζει. Θα κάνει ό,τι του γουστάρει και ό,τι του περνάει από το χέρι του για να πετύχει το στόχο του. Νομίζω τους αδικείτε, έχει τα αυστηρά κριτήρια, δεν ξέρω γιατί. Ναι, ναι, όντως. Έλα, από την Πάτρα σε έχω παραμένω, αγόρι μου. Α, την Πάτρα σε έχω παραμένω. Α, ωραία. Κουνούμαλε, άκου. Ακούω το Θήμιο τώρα που λέει για δικαιοσύνη και θα δείξει. Τα αρχίδια μου τα δυο θα δείξει. Συμμορίες, μπλε, πράσινες κτλ. Και εγώ είμαι στη φάση, φίλε, που όταν μου λέει ο άλλος, ειδικά Πασόκ Νουδού για σκαμπίλια, να του ρίχνω κατευθείαν σκαμπίλι. Συμμορίες, τίποτα άλλο, δεν υπάρχει σωτηρία. Με τα ζώα που υπάρχουν εδώ, εδώ βγήκε ο άλλος ο μαλάκας, ένας παπάς εκεί και τους έφαγε τόσα μπύρια. Φαντάζομαι τι ζώα λαός είμαστε, τι βλήματα. Γιατί είμαστε βλήματα, αποκλείεται ο παπάς να ήταν πιο έξυπνος. Πιο έξυπνος ήταν ο παπάς. Ωραία, γιατί είμαστε εμείς βλήματα επειδή είναι ο άλλος πιο έξυπνος. Γιατί πρέπει να είστε τελείως χάσος. Μην ετεροπροσδιορίζεστε, αυτό δεν θέλω. Πρέπει να είστε τελείως χάσος για να πιστέψετε τέτοιες μαλακίες. Σε εικονίσματα, παντόπλες, κάτι. Καλά, εντάξει, μην πιστεύει κάποιος αμέσως. Επειδή εσύ είσαι άθρος κουγουρούνι. Άθρος κουγουρούνι είμαι, ναι, βρίσκε με φτιάχνει. Δεν σου κάνω τη χάρη να χαρεί. Λοιπόν, όσον αφορά για την εκπομπή της Παρασκευής, γιατί είπε κάτι ο Θήμιος, το οποίο νομίζω δεν ευσταθή και θα ήθελα λίγο να σκοτονίσω και επί προσωπικού. Λοιπόν, γύρισε και είπε ότι τα παιδιά αυτά τέλος πάντων εκεί στη Θεσσαλονίκη που κάνανε αυτές τις μαλακίες που κάνανε εκεί με τα παιδιά με το ζευγάρι των queer ατόμων, ότι είναι συνήθως από οικογένειες τάδε ή οι δύσκολες οικογένειες που δεν τους έχουν διδάξει κλπ. Κλπ. Θα μου επιτρέψετε να σου πω, Αποστόλη, και στο φίλο Θήμιο, ότι. Καλά, και εγώ διαφωνώ σε αυτό, έτσι, δεν είναι απόλυτο. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω μπορεί να είναι και από τι καλά τζάκι. Και τι ωραία σπίτια, πολύ όλα παίζουνε. Πολύ σωστό και αυτό που λες, δεν το σκέφτηκα. Επί προσωπικού θα σου πω, εγώ με τον πολύ που πολύ είπε ο δικό μου φίλο το Μιχάλη από μικρή, μεγαλώσαμε σε οικογένειες όπου οι γονείς μας είναι λούμπεν άτομα. Λούμπεν άτομα, μικροαστή, με πολύ φτωχό μυαλό και μη σου πω και μυαλό τώρα που τίνει να έχει τέτοιες αντιλήψεις τύπου ότι ψι τρασέξουαλ, άντε με τους τραβεστή και τα λοιπά και να πάνε να πνιγούνε. Εμείς όμως είχαμε την ευθύνη, προσωπική ευθύνη αν θέλεις, και ήμασταν ταγμένοι στο γεγονός να κάτσουμε να διαβάσουμε, να μάθουμε, να διδαχθούμε. Να ψαχτούμε μόνοι μας, να κάνουμε κατάλληλες παρέες. Αυτό προτείνω και στα νέα παιδιά του σήμερα. Δεν γίνεται να υπάρχει συνέχεια αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι α, είναι οι γονείς μας έτσι. Ακολουθούμε τους γονείς μας. Όχι, φίλε. Όχι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να κάνεις κάτι και για πάρτι σου. Το μόνο σου. Σίγουρα παίζει ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον. Εντάξει, πάντως και το περιβάλλον, ναι, μη λέμε τώρα. Έχει σημασία και που μεγαλώνεις. Απλά δεν είναι απόλυτο, σύμφωνοι. Δεν είναι απόλυτο. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Απλά και ο Θήμιος, άμα δεν ήταν απόλυτο, θα ήταν ένα άλλο άνθρωπο. Τώρα τρώτε στη μάπα αυτό το πράγμα το απόλυτο. Τι να σου πω. Έλα, μεγάλε. Έλα. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Η αδερφή του πατέρα μου, 17 χρονών, στο βουνό. Έκανε κάλτσες. Γενικότερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα χρησιμοποιούσε γυναίκες αντάρτισσες. Όμως στην πράξη, τα κορίτσια που έπαιρναν στο βουνό, τα χρησιμοποιούσαν για παράδειγμα για να πλέκουν κάλτσες κτλ. Έκανε κάλτσες, βέβαια. Α, να, το πρώτο καλτσεντόνια ξεκίνησε από το βουνό. Τους κυκλώσαν οι ταγματασφαλίτες, ο Βουρλάκης και ο πατέρας του Σούρλα, του πρώην βουλευτή. Έγινε μάχη, σκοτώθηκε 17 χρονών. Τη σκόψαν το κεφάλι, πήγαν στην πλατεία τη. Τις έκανε μάλινες και μυρίζανε, μάλλον γι' αυτό, ε. Γι' αυτό. Είναι το μυστικό της καλής κάλτσας, φίλε μου. Άμα δεν τηρείς κάποιους κανόνες, μετά το έφαγες το κεφάλι σου. Κυρία, φτιάχνανε κάλτσες, ναι. Κάλτσες και σόβρακα και τίποτα άλλο. Μα παιδί μου, ξέρει η βούλτεψη. Αν δεν πει η βούλτεψη, ποιος θα πει. Έτσι είναι. Το μαλλί πώς είναι, ε. Είναι εντάξει. Τι, εντάξει. Πώς είμαι. Σκατά.